втайчені сідниці поміж гоцикових ніг. Моторолер – найсексуальніший транспортний засіб. Заторохтів порожньою вулицею, тільки посилював жадання. Вібратор, їй-богу. «Тайко, чуєш?» – запитав гоцик, коли драндулет зупинився біля батьківської хати. «А ти заміж вийшла?» «За кого?» Тайка зняла шолом, довге біляве волосся розсипалося по плечах. «Паню Козленка вбили, а ти?» «А я що?» «Ну, казав же ж, за мене йди, не пам'ятаєш?» «Ні», – збрехав гоцик, проковтнув слину. «А давай зараз, спробуємо». «А пішов ти?» – насмішкувато відповіла Тайка. Гоцик знітився. «Ну, і чого викобелюєшся?» – буркнув. «Ще на панченому похороні на все село ляпнуло, що зі мною всю ніч бавилася». «А, значить, про Козленків похорон пам'ятаєш? А як мене заміж кликав, не пам'ятаєш?» – зареготалася Тайка. «Ох, Сьомко, та кому ти такий здався?» «А ти не пробувала, який я? Звідки тобі знати?» Геть рознервувався. Пішов до подвір'я. «Стій, не їдь, тільки рюкзак візьму». У порожній вітальні присів край круглого столу. «Далі куди?» Наштовхнувся поглядом на мотузку. Одним кінцем прив'язана до труби опалення, другою до торшера у протилежному куті. На мотузці випрані чисті татові труси і шкарпетки. Висіли сумні навпроти веселих маминих світлин. «Оце б тато вдома не залишився, не мав би я куди повернутися», – подумав тоскно. Пішов батьківською хатою, наче раніше не бачив ніколи. Кухня. Чисто і тоскно. Замотав у целофановий пакет чималий шмат сала. Сухарі разом з полотняною торбиною прихопив. Ніж, кружку емальовану. Спальня. Двомісне ліжко, застелене веселим пістрявим покривалом. Зверху подушки пірамідою. Ніби й не лягав тато на те ліжко без мами. Ніби двох чекало. Поряд кушетка мала. На ній рядно, ковдра старенька. Тут тато маму чекає. Засумував. До своєї кімнатки. Чисто. І пилюки немає. Вправний ріелтор вигукнув би: «Заходь і живи!» Он воно як. Диванчик рідний, шафа, письмовий стіл і ціла купа згадок про гоцикові сподівання. Зламана гітара, футбольний м'яч, плівковий фед, карти зоряного неба, атлас кінських порід і іржаві підкови Касіопеї. Набундючився. Повернувся до вітальні. Де рюкзак? Повкидав усе гамузом: сало, сухарі, ніж, кружку, до шкарпеток, трусів, футболок. Мимоволі потягся до веселих світлин. Візьме одну з собою. За фотокартками у атлантичній мушлі грошики. Перерахував. Ти дивись. А тато немало на свинях заробив. Мить подумав, поклав до кишені 300 зелених. Акуратно прикрив мушлю фотокарткою, зиркнув у бік свинячої загородки. Там тато. Чи попрощатися? «Тату, «Гроші маєш?» – гукнув старому, що той саме свиняче лігво вичищав. Став біля вонючої купи, ніс не затуляв. «Хто працює, той завжди копійку має», – відказав тато. «Позич трохи», – хотів було. Вчасно язика прикусив. Знав відповідь. «Сам зароби». «Ну, то я пішов». «Куди?» – не втримався старий. От ніколи в душу не ліз. Тільки бурчав. Усе йому криво. А тут граблі кинув, розігнувся. Сивий, сірий. На сина насторожено глянув. І Гоцикові здалося сльоза в очах. «Та куди?» «За борщем», – розгубився. Тато враз потьмянів, наче меншим став. Вуста під ковою вигнув і відвернувся. Гоцик приголомшено дивився у татову спину. «Що за фігня?» «І прощавай не скаже». «Тату!» – гукнув. Татові плечі здригнулися. Пішов через загородку до городу. Ніби не син батьківський дім покидав, а сам кудись лупився. Переліз через огорожу загородки, посунув городом до лісу. Ламав суху кукурудзу. Шляху не бачив. Гоцик мотнув башкою збентежено. «Він теє. Ненадовго, і гроші тільки позичив». «Тайко», – сказав дівчині, що чекали на нього біля двору. «Злізай, я за кермо». «Ха, новини України», – здивувалася Тайка. «Злізай, кажу, бо як позаду сяду, трахну тебе і до траси не доїдемо». «А-а, голодний», – розсміялася Тайка, зіскочила з мотороллера. «Ну не те, щоб украй, на будь-що не кинуся». Гоцик осідлав мотороллер, відчував на плечах міцні тайчині руки. «Але з тобою б... Мрій, мрій, Сьомко! А що там мріяти? От повернуся і женюся на тобі». «Ха, таки пам'ятаєш? А чекати будеш?» – сказав раптом, аж сам здивувався. І яка сила за язик смикнула? «Та я старою стану, поки у тебе лабуда з голови вилетить». Тайка буцнула кулачком по Гоциковому плечі. «Рушаймо, бо мамка, певно, примерзла вже до табуретки на трасі, поки я тут з тобою». Мотороллер підскакував на ямах розбитого шляху. Гоцик посміхався якогось біса, наче від того, що у морозному листопадовому дні спині тепло від тіла норовливої Тайки. Припала, обійняла міцно, аби з драндулета не звалитися. А серцю теж тепло. На трасі біля повороту на Нехаївку ще той гармидер. Баби на стільчиках порозсідалися, на землі газетки порозстеляли, на них усе упереміж. Від пластикових пляшок з молоком та кисляком, сиру та сметанки до картопельки, бурячків, моркви. Поряд тітки з кастрюлями та термосами. «Домашнє печення, варенички, пиріжки з лівером, чай, кава». Неподалік стоянка далекобійників. Зупиняють автівки, сунуть по печенню варенички. «Пиріжки свіжі? Та поби мене Бог, зранку ліпила!» Гоцик зупинив мотороллер на перехресті. З одного боку баби торгівлю ведуть, з іншого – далекобійники, у голі кущі сядь. Розвернувся, пику скривив. «Приїхав!» «А куди поспішаєш, Сьомко?» – спитала Тайка. «До Києва?»